ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب رضا خواہے گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواہے گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. اس کا مفہوم ہے, فرمایا میرا جو امتی مجھ پر صبح و شام تین تین بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے تمام گناہوں کو بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے اسلام بھائی اور مدینہ چل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل دعائے افطار کا سلسلہ ہے جس کے اندر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مناجات دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مدنی پھول بھی عرض کیے جاتے ہیں. نیت کر لیجئے اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے اس سلسلے میں حاضر رہیں گے اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے جو علم دین کے مدنی پھول یہاں ملیں گے انشاءاللہ ہم بھی ان کو چننے کی سعادت حاصل کریں گے. جو کچھ بیان ہوگا میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیجیے انشاءاللہ اسے سن کر اسے یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. ترجمہ کنزل ایمان, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. پھر ارشاد فرمایا کہ حسن خلق یہ ہے کہ قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے, خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام یہ حسن اخلاق ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، مسکرا کر ملاقات کرنا. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مال بھی ہے، دنیا کی ہر راحت موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں. مسکرانا لوگوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. تو ہم اپنی زندگی کے اندر جب بھی کسی سے ملیں تو کیا کریں؟ مسکرا کر ملیں. کیا کریں؟ مسکرا کر ملیں. فرمایا خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے. میرے میٹھے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات کو درست کریں، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑیں اور ان کی جگہ بہترین اخلاق پیدا کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے تمام اچھے اخلاق کی فہرست مرتب فرمائی، اور پوری زندگی اور زندگی کے تمام شعبوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے نافذ فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی جب سعادت ملتی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، مدنی چینل پر بھی ہم سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی ملا کرتا، جب کسی کو سعادت نصیب ہوتی کہ کریم آقا علیہ السلام سے ملاقات کی، تو وہ ایک بار کی ملاقات ہمیشہ یاد رکھتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ایک بار حاضر ہو جاتا وہ آپ کا غلام بن جایا کرتا تھا. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا ملنے کا انداز کس قدر پیارا تھا کہ جو آپ سے ایک بار ملتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا، آپ کا غلام بن جایا کرتا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. حسن اخلاق کی نعمت یہ صرف سعادت مندوں کا حصہ ہے. کن کا حصہ ہے؟ یہ صرف سعادت مندوں کا حصہ ہے. فرمایا اور اللہ عز و جل کا خاص الخاص انعام ہے، اور حسن اخلاق میں حسن ہی حسن ہے، جبکہ بد اخلاقی میں کراہیت ہی کراہیت. کسی نے کیا خوب کہا، ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اخلاق اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی کسی سے ملیں اچھے انداز سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی کسی سے ملاقات کریں مسکرا کر ملیں. کسی سے بات کریں اچھے انداز سے ملیں، اچھے انداز سے بات کریں. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے. اور فرمایا کبھی بندے کو متکبر اور سرکش لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی کا بھی مالک نہیں ہوتا. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تم میں سے سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آج ہر شخص کہتا ہے میں بہتر ہوں، میں بہتر بننا چاہتا ہوں. کس کس کی خواہش ہے؟ ہر شخص کی، ہر مسلمان کی، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں، لوگ مجھے بہترین انسان سمجھیں، میرے اخلاق میرے کردار کو بہتر سمجھیں، لوگوں میں میرا اچھا نام ہو، میرا ذکر اچھے انداز سے کیا جائے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. فرمایا، کیا میں تمہیں تم میں سے سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا وہ جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے. حضرت اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے. اور فرمایا وہ لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور تم میں سے میرے نزدیک ناپسندیدہ اور میری مجلس میں مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ باتیں کرنے والے بک بک کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. میرے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے نیت کر لیتے ہیں ہم ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں جن کو سعادت ملتی ہے مدنی مذاکروں میں آنے کی جن کو دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں حاضری دینے کی اور دیگر اجتماعات میں آنے کی سعادت ملتی ہے اور جو اچھی نیت لے کر آتا ہے اور جو سیکھنے کی نیت سے آتا ہے اور جس کو سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ یہاں سے سیکھ کر جاتا ہے. یہاں سے جو کچھ سیکھتا ہے اگر ہم اپنے عمل اپنی زندگی کے اندر اپنے عمل کے اندر اس کو لے کر آئیں تو ہمارے سب دکھ درد دور ہو جائے. آج بعض لوگ ملتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں آتا, میرے قریب کوئی آ کر بیٹھتا نہیں, مجھ سے کوئی دوستی نہیں کرتا, میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے. اگر کسی نوکری کرتا ہے کسی جگہ پر, اگر کسی کے کچھ ملازمین ہیں یا کوئی سیٹھ ہے تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ سب کچھ ہے لیکن لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں. اگر کوئی پیسے والا ہے تو پیسے کی وجہ سے اس کے قریب آئیں گے, اگر کوئی منصب ہے دنیا دار سیٹھ ہے کوئی دنیاوی منصب ہے تو اس منصب کو دیکھتے ہوئے لوگ اس کے پاس آئیں گے. یہ بڑی کامیابی نہیں, بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کوڑی نہ ہو, آپ کے پاس ایک پیسہ نہ ہو لیکن دنیا آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہو. لوگ آپ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں, آپ سے بات کرنے کے لیے ترستے ہوں, آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں, موقع ملے تو میں اس شخص کے پاس اس اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں, مجھے موقع ملے تو میں اس سے چند گھڑیاں کچھ باتیں کر لوں. وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے پاس لوگ بیٹھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو فرمایا کیا ہے اس کے لیے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کل بروز قیامت بھی جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر شخص کو اپنے اعمال کی فکر لگی ہوگی, نامہ اعمال تلے جا رہے ہوں گے. اس وقت رب کریم کی بارگاہ میں ایک رب کریم کا جلال اور خوف ہر شخص پر طاری ہوگا. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس وقت میرے قریب ہوں گے. وہ کس قدر خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا. لواء الحم کا جو جھنڈا ہوگا اس کے سائے تلے جن کو جگہ نصیب ہوگی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جو حاضر ہوں گے ان کو قیامت کی کسی بھی گھبراہٹ کسی بھی خوف کا ان کو کوئی خدشہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا اس شخص پر جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو قلب روز قیامت اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ وہ کون لوگ ہوں گے, کہیں پر فرمائے گا جو درود پاک دنیا کے اندر کثرت سے پڑھنے والا ہوگا وہ بھی قلب روز قیامت میرے قریب تر ہوگا. اور یہاں پر ارشاد فرمایا کیا فرمایا, بروز قیامت تم میں سے مجھ سے زیادہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب کون سے لوگ ہوں گے, فرمایا جو لوگ اچھے اخلاق والے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے, اچھے اخلاق والے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے بندوں کو اپنے علم سے پیدا کیا, پس جس میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے اچھے اخلاق عطا کر دیتا ہوں اور جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے برے اخلاق دے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اخلاق اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا انسان کون ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے؟ نہیں۔ جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے؟ نہیں۔ جس کے پاس دنیا میں کوئی مرتبہ ہے؟ نہیں۔ بلکہ اچھا وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ میں بھی غور کروں، آپ سب بھی غور کریں، اگر تو میرا اچھا اخلاق ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور اس نعمت میں مزید اضافے کی دعائیں کریں۔ ہمارا اخلاق جتنا بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ عزوجل اسی قدر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اخلاق جس قدر برا ہوگا، فرمایا وہ شخص کل بروز قیامت بھی مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اخلاق سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، تو اسی طرح کی مدنی جو باتیں ہیں، جو پیاری پیاری باتیں ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں انشاءاللہ وہ سیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سیکھا جو سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم ربنا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء وشر الإنسان وشر الشيطان وشر الجنات، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، ہم سب کو خدایا رہی سنت پہ چلا دے، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، اے مالک مولا عز و جل، اے رب کریم، اے رب رحیم، اے ہم گناہگاروں کے سروں پہ عزت کا تاج رکھنے والے مولا، اے دکھیاروں کے دکھوں کو دور کرنے والے مولا، اے غمزدوں کے غم مٹانے والے رب کریم، یا اللہ، یا رب کریم، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اپنے حبیب کا صدقہ مالی کو مولا عز و جل ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے۔ اے مولا، ہمیں بہترین اخلاق والا انسان بنا دے، اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا دے۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، تجھے تیرے پیارے بندوں کا واسطہ، جن کا مانگنا تیری بارگاہ میں قبول ہے، جن کی ادائیں تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، اے مالک و مولا، جن کے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، جن کی نیکیاں تجھے پسند ہیں، اے مالک و مولا عز و جل، ان نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے، ہمیں بھی نیک انسان بنا دے، با اخلاق انسان بنا دے، ہمارا کردار اچھا کر دے۔ اے مالک و مولا عز و جل، ہمارا کردار ستھرا کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا عز و جل، اپنا خوف عطا فرما دے، اپنا ڈر عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا عز و جل، جہاں کہیں مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کی بیماریاں دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما دے۔ اے مولا، جو بے روزگار ہیں، عافیت کے ساتھ رزق حلال عطا فرما دے، جن کو رزق عطا فرمایا مولا، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہم سب کو لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، ہم سب کو علم دین سے محبت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، ہم سب کو ہر قسم کی خطاؤں سے معاف فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب کریم، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے مالک مولا، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے، بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی قریب آئے نا میرے، قریب آئے نا میرے، قریب آئے نا میرے۔ بھیری یا گناہ گار میدا اکے جمن گناہ گار میدا اکے جمن گناہ کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے